میں منگا رات دن اے ہو دعاواں یا رسول اللہ، میں منگا رات دن اے ہو دعاواں یا رسول اللہ، گدا میں بھی تیرے دردا کہاں یا رسول اللہ، گدا میں بھی تیرے دردا کہاں یا رسول اللہ، کرم دی ایک نظر فرماتے اپنی دل دی بستی وچ، کرم دی ایک نظر فرماتے اپنی دل دی بستی وچ، میں تیرے عشق دا دیوا جلاواں یا رسول اللہ، میں تیرے عشق دا دیوا جلاواں یا رسول اللہ، تیرے صدقے بچایا میں محتاجی تو رب میرے، تیرے صدقے بچایا میں محتاجی تو رب میرے، تیرا صدقہ ہی کھادا ہے تے کھاواں یا رسول اللہ، تیرا صدقہ ہی کھادا ہے تے کھاواں یا رسول اللہ، میں ناتا عزت پائی دنیا وچ، میں ناتا تیریاں پڑھ پڑھ کے عزت پائی دنیا وچ، میں اوتھے وی تیری نعت سناواں یا رسول اللہ، میں اوتھے وی تیری نعت سناواں یا رسول اللہ، در اقدس تے آ کے واسطے رب تو تیرے پاکے، در اقدس تے آ کے واسطے رب تو تیرے پاکے، گناہ اپنے خدا تو بخشواواں یا رسول اللہ، گناہ اپنے خدا تو بخشواواں یا رسول اللہ، ملے ایک جا محبت دا کدی مینو، ملے ایک جام جے تیری تیری محبت دا کدی مینو میں خود پیواں تے لوکانوں پیاواں یا رسول اللہ میں خود پیواں تے لوکانوں پیاواں یا رسول اللہ ریاض اپنے بدن تے مل کے مٹی تیرے کوچے دی ریاض اپنے بدن تے مل کے مٹی تیرے کوچے دی ریاض اپنے بدن تے مل کے مٹی تیرے کوچے دی حسیناں میں روپ اپنا دکھاواں یا رسول اللہ حسیناں میں روپ اپنا دکھاواں یا رسول اللہ میں منگا رات دن اے ہو دعاواں یا رسول اللہ گدا میں وی تیرے دردا کہاواں یا رسول اللہ